الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القصص چل رہی ہے اور اس کے تقریباً 78 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی. ما قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قارون کے بارے میں تفصیلی بیان فرمایا کہ وہ اس کو اللہ نے کتنا فضل و کرم عطا فرمایا, اور جب اس نے فساد کیا اور اس کو سمجھایا گیا تو اس نے جواب میں جتنا بھی اس کو کمال حاصل تھا اسے اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنا کمال قرار دیا کہ میں نے اپنے علم سے سب کچھ حاصل کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک بری عادت ہے کہ انسان اگر اس کے پاس کوئی کمال ہے, خوبی ہے, اچھا وصف ہے, چاہے اپنی محنت کے ذریعے ہی اس نے حاصل کیا ہو, لیکن پھر بھی اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے. اس لیے کہ یعنی یہ اصول بنا لیجئے کہ جب کوئی برا کام یا غلط کام سرزد ہو جائے تو اسے اپنی شامت اعمال تصور کریں. کام بگڑ گیا تو یہ نہ کہیں یار اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں یار یا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو صحیح ہو جاتا, پتہ نہیں کیوں میرے کام بگڑتے جا رہے ہیں, یہ غلط ہے, اسے اللہ کی طرف منسوب نہ کریں, بلکہ اپنی کوتاہی سمجھیں, اپنا قصور سمجھیں, اور یہ کہیں کہ یہ میری شامت اعمال کا نتیجہ ہے. اور جب کوئی فضل حاصل ہو, کمال حاصل ہو, کوئی نعمت حاصل ہو تو یوں ہی کہنا چاہیے کہ اس میں میرا کچھ کمال نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے, اس کی عطا ہے, اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے کہ فقط اس نے اپنی رحمت سے مجھے عطا فرما دیا. یہ ایک اچھی عادت ہے, لیکن شیطان ایسا نہیں چاہتا. اور یہ ہوتا ہے عموماً کہ ہم بہت سارے جو خوبیاں یا نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں تو اس میں اپنے کمال کو ذریعہ بنانے کے لیے نکات یا پوائنٹس تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایک شخص مثال کے طور پہ بہت اچھی منصوبہ بندی کر لیتا ہے, اچھا بزنس مین ہے, تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ایک ایسا ذہن عطا فرمایا, ایک ایسی قوت عطا فرمائی, ایک ایسے فہم کی دولت عطا فرمائی کہ میں حالات کو فوراً سمجھ لیتا ہوں, آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے وہ میرے پیش نظر ہو جاتا ہے اور میں بروقت فیصلہ کر کے اچھا نفع کما لیتا ہوں یا اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیتا ہوں. لیکن نہیں, وہ سب اپنا کمال کہے گا, ہم ہیں بزنس مین, اتنے عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں, دیکھا ہمارا تجربہ, دیکھا ہماری پلاننگ. تو یہ اپنی طرف منسوب کرنا یہ ہر وقت خیر برا بھی نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ کو فراموش کرنا یا اس بات کو قلب میں ناپسند کرنا کہ اس کمال کی نسبت صرف اللہ کی طرف کر دی جائے, میری طرف کیوں نہیں کر رہے ہیں, یہ ایک غلط عادت ہوتی ہے. اس لیے عجب و خود پسندی یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اچھا سمجھنا, با کمال سمجھنا, یا خود بینی جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے فضل پہ نگاہ نہ ہو بلکہ اپنے کمال کو تلاش کرے, یہ جو مجھے حاصل ہوا ہے میں نے کیا کیا تھا کہ حاصل ہو گیا, یہ جو مجھے نعمت حاصل ہوئی ہے میری کس خوبی کے جواب میں حاصل ہوئی ہے. جب یہ خود بینی کی عادت پڑ جاتی ہے تو انسان پھر بس تباہ و بربادی کی طرف بڑھ جاتا ہے. اور اس کی علامت اکثر یہ ہوتی ہے کہ اپنی خود اپنی زبان سے اپنی تعریف کرتے ہیں کہ دیکھا میں نے کیسا کیا, دیکھا یہ کیسا ہو گیا, دیکھا ہم نے یہ کیا تھا, دیکھا میں نے وہ صحیح سوچا تھا کہ نہیں سوچا تھا, اور پھر دوسروں سے تائید کروائی جاتی ہے زبردستی اور کہتے ہیں ہاں جی شاہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت کی, اور پھر وہ بہت خوش. لیکن اگر اسی کے سامنے یعنی اگر یہ خود بینی کا واقعی شکار ہو, عجب و خود پسندی کا واقعی شکار ہو, تو اگر کوئی یوں کہہ دے کہ اس میں آپ کا کیا کمال, یہ تو سارا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, تو اسے غصہ آ جائے گا. حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ وہ کہے کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میرا کیا کمال, یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہی کرم نوازی ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف سے جب کسی خوبی کا اظہار ہوا, کسی ان کی اچھی خصوصیت کا اظہار ہوا تو ان کی طرف منسوب کیا ہے, نبی کریم نے ان کی تعریف کی ہے, ان کی مدح کی ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان, اپنا مال, سب کچھ قربان کر دیا, تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ اے ابو بکر, دنیا میں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں اس کو دے دیا, لیکن تمہارے اتنے کثیر احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہیں میدان محشر میں عطا فرمائے گا. تو دیکھیے یہ فرق ہے, ایک ہے کہ اپنی خود جو مطلب کوئی اچھا کام کرنے والا ہے, کوئی کمال رکھنے والا ہے, کوئی خوبی رکھنے والا ہے, وہ خود اپنی زبان سے کہے یہ میرا کمال ہے, یہ میری خوبی ہے, یہ میں نے کیا. ایک ہے دوسرے اس کو سراہیں, اس میں فرق ہوتا ہے. تو اپنا خود کمال بیان کرنا, خود اپنے کمالات کو اندر تلاش کرنے کی کوشش کرنا اور اس پہ خوش ہونا کہ واہ میں نے کیا کیا, یہ قابل مذمت ہوتا ہے، اور اگر اپنے دل میں اس قسم کی کوئی خواہش نہ ہو کہ میری تعریف کرے، میرے کام کو سراہا جائے اور اسے فقط میری طرف منسوب کیا جائے، اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے، اس قسم کی اگر کوئی خواہش نہیں ہے اور پھر دوسرے اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ پھر ایک اللہ کا انعام ہے بلکہ، اور اس میں شرن کوئی حرج نہیں کہ نبی کریم کی سنت کریمہ ہے۔ تو اس نے اب یہی کیا کہ جب اس کو سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ فضل و کرم کیا، تو قارون نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے میری کوتاہی ہے، میں نظر ثانی کر لوں گا، نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ جتنا کچھ مجھے دیا گیا ہے تو میرے ایک علم کی بنا پر ہے جو میرے پاس تھا۔ تو اس نے اللہ کی طرف منسوب کیے جانے کو، یعنی انعام کے حصول یا جو کثرت سے اس کے پاس فضائل تھے، نعمتیں تھیں، برکات تھیں، انہیں اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنی طرف منسوب کرنا بہتر سمجھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی اور قیامت تک کے لیے اس کو مقام مذمت پر ذکر فرما دیا۔ اس لیے ہمیں بھی اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین دلیل سے اس کا رد فرمایا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ جو سب کچھ جو میرے پاس جمع ہوا یہ میرے علم کی بنا پر ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر تمہارے علم کی بنا پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا علم تمہیں ہمیشہ بچا لے گا، یہ مال پھر کبھی تمہارے پاس سے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ علم تو تمہارے پاس ہے، تو اپنے علم کی برکت سے اس مال کو، اس فضل کو، اس کرم کو ہمیشہ اپنے پاس رکھو۔ پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو اسی علم کی بنا پر آپ لاکھوں کما لیتے ہیں لیکن اسی علم کی موجودگی کے باوجود آپ کو لاس ہو جاتا ہے، آپ کاروبار میں گھاٹے کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کا کوئی پارٹنر ہے وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر کے بھاگ جاتا ہے، تب وہ علم کام کیوں نہیں آتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ دنیا میں جب کچھ عطا فرماتا ہے تو کسی نہ کسی چیز کو وسیلہ و ذریعہ بناتا ہے، تو اس نے اگر آپ ہی کے علم کو اپنے فضل و کرم کے اظہار کے لیے ذریعہ بنا دیا تو یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، آپ کا کمال تو نہیں۔ اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرے علم کا کمال ہے تو پھر اگر علم کی طرف ہی منسوب کریں گے یا اپنی حکمت، اپنی دانائی، اپنے صاحب عقل ہونے کی طرف منسوب کریں گے تو پھر کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح آپ ہی کے ساتھ نہیں، جتنے پھر صاحب مال ہیں، جتنے صاحب فضل و کرم ہیں، جتنے دنیا میں اعلیٰ مناصب پر فائز ہیں، یقینی سی بات ہے کہ ان سب کے پاس حکمت ہوگی، سب کے پاس عقلیں ہوں گی، تو پھر کسی کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ یہ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے، اصل میں کمال اسی کا ہے۔ ہمارے پاس جو یہ اسباب و ذرائع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو سبب و ذریعہ بنا لے تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، ورنہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ چاہے نہ چاہے میرے پاس جو فضل و کمال ہے اس کے فضل و کمال کے مطابق ضرور مجھے نتائج حاصل ہوں گے، یہ غلط ہے۔ اسی کو اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ اولم یعلم، کیا اور وہ یہ نہیں جانتا، کیا اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ قد اہلك من قبلہ من القرون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کر دیا اس سے پہلے بہت سی قوموں کو، من ہوا اشد منہ قوتاً، وہ قومیں جو اس قارون سے قوت کے اعتبار سے بہت زیادہ تھیں، وہ اکثر و جمعاً، اور جماعت کے اعتبار سے اس سے بہت زیادہ تھیں، یعنی ان میں قوت بھی زیادہ تھی، ان کے افراد بھی کثیر تھے، وہ ہلاک ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ تو اب اگر یہ اصول بنا لیا جائے کہ میرے پاس مال کی کثرت یا افراد کی ماتحت لوگوں کی کثرت میری دانائی کی بنا پر ہے، تو پھر دوسرے کے لیے بھی آپ یہی تصور کریں کہ اس کے پاس بھی حکمت و دانائی ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ حکیم، وہ دانا شخص جس کو آپ صاحب عقل تصور کر رہے ہیں، وہ نقصان کا شکار ہوا، ہلاک ہو گیا، اور اس کی عقل و دانائی وہاں پر کام نہ آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل فاعل حقیقی آپ کی عقل، آپ کی دانائی، آپ کی حکمت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو آپ کی عقل کے استعمال کے جواب میں کوئی ایسا حکم صادر نہیں فرماتا، بسا اوقات کہ وہ آپ کی عقل کے خلاف فیصلہ ہو جائے، آپ کی مرضی کے خلاف فیصلہ ہو جائے، تو آپ اسے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر صرف عقل سے سب کچھ حاصل ہوتا، دانائی سے، حکمت سے سب کچھ حاصل ہو جاتا، تو پھر وہ پچھلی قومیں ہلاک نہ ہوتیں جو تم سے زیادہ مال والی تھیں، تم سے زیادہ زوراور تھیں، تم سے زیادہ ان کے پاس لشکر تھے، لیکن وہ ہلاک ہوئیں۔ تو معلوم ہوا کہ اصل فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اگر کوئی نعمت حاصل ہو، کوئی کمال حاصل ہو، تو اسے اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنا، اس کو بنیاد بنا کر اپنے لیے بڑے پن کے پہلو تلاش کرنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف اسے منسوب کرنا چاہیے، یہی عافیت ہے اور یہی اچھا ہے۔ آگے ارشاد فرمائے کہ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور ان کے گناہوں کے بارے میں مجرمین سے سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی جو پچھلی قومیں ہلاک ہو گئیں ان کے بارے میں ابھی جو موجود مجرم ہیں اس زمانے میں ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، مفسرین نے فرمایا کہ جو پہلے لوگ ہلاک ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پوچھنے کی حاجت نہیں ہے کہ اب تم یہ بتاؤ کہ وہ کیسے ہلاک ہو گئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ پچھلی قوموں کو جو ہلاک کیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ان تمام جو موجودہ نعمتیں تھیں انہیں اپنا ذاتی کمال تصور کیا، جس کی بنا پر پھر انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا اور نبیوں کی اطاعت سے منہ موڑا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ لہٰذا اللہ اچھی طرح جانتا ہے، تو تم سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کے بیان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تم عبرت حاصل کرو، اور جس سوچ کی بنا پر، جس فاسد نظریے اور خیال کی بنا پر وہ اللہ کی طرف سے غافل ہو کر ہلاکت کا شکار ہو گئے، اس سے نصیحت حاصل کر کے تم بھی اس قسم کے خیالات سے نجات اور بے پرواہی حاصل کرو، ورنہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو جیسے وہ ہلاک ہوئی تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہر شعبے میں آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں، چاہے وہ علماء کے طبقے میں آپ دیکھ لیں، بزنس کے طبقے میں دیکھیں، پڑھائی کے اندر دیکھیں، ٹیچنگ کے طبقے کے اندر دیکھ لیجئے، حکومتی مناصب کے اندر دیکھ لیں، کہ جب کوئی شخص اپنا ہر چیز کو اپنا ذاتی کمال تصور کرنا شروع کر دے تو پھر بعض اوقات اتنی بری ٹھوکر کھاتا ہے کہ وہ سنبھل نہیں پاتا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر ہی تمام کام کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پس نکلا وہ یعنی قارون اپنی قوم کی طرف اپنی زینت میں، یعنی ایک دن وہ باہر نکلا، بڑی آسائشیں اور مطلب خوب بہترین قسم کا لباس اور ہزار ہر نوکر چاکر پوری شان کے ساتھ وہ باہر نکلا۔ تو قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو کہا ان لوگوں نے جو دنیاوی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے، یا لیتا، اے کاش، لنا مثل ما اوتی قارون، ہمارے لیے بھی اسی کی مثل ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، انہ لذو حظ عظیم، بے شک اس کا بڑا حصہ ہے، بڑا اس کو اللہ نے نصیب عطا فرمایا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کسی کی دولت اور دنیاوی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ کاش ایسا ہمیں بھی مل جاتا، اور صرف اس کے دنیاوی نعمت پہ ہی توجہ کرنا، اس دنیاوی نعمت کی بنا پر جن آزمائشوں کا وہ شکار ہے، جن خرابیوں کا وہ شکار ہے، اس کو بالکل فراموش کر دینا، اس کو اللہ نے ناپسند فرمایا، اور اس قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا جو دنیاوی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر حسرت کا شکار وہی ہوگا جس کو آخرت سے دلچسپی نہیں ہے بلکہ دنیا سے زیادہ دلچسپی ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، ٹی وی پہ کسی کو دیکھ رہے ہیں، میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، یا باہر کے ملکوں میں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ رہے ہیں، تو غریب لوگ جو ہوتے ہیں یا متوسط طبقے کے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ کاش ایسی نعمت ہمیں بھی حاصل ہوتی، کاش ہم بھی اس منصب پر فائز ہوتے، کسی کی دنیاوی عزت کو دیکھ کر یہ سوچنا کاش ہم مجھے بھی یہ عزت حاصل ہو جاتی۔ تو یہ وہی تمنائیں کرتا ہے جس کو دنیا کے اندر عزت حاصل کرنا مقصود ہو، جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ اس قسم کے دنیاوی ترقی کرنے والوں سے بالکل متاثر نہیں ہوتے، بلکہ ان کی توجہ انہیں دیکھنے کے باوجود اللہ کی طرف ہی رہتی ہے اور آخرت کی تیاری کی طرف رہتی ہے، اور وہ بالکل دل میں کوئی حسرت، کوئی پچھتاوا، کوئی مطلب دل کا چھوٹا ہونا اس قسم کی عادات میں یا بری خصلت میں گرفتار نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا تقابل کے طور پہ اب انہی لوگوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں نے کہا جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے علم کی نعمت سے نوازا تھا۔ دیکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ ایسی دنیاوی نعمتوں پر حسرت اور پچھتاوے کا اظہار کرنا وہی کرے گا جس کو حقیقی علم حاصل نہیں ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے علوم پڑھ جائے، ایک باطنی علم بھی ہوتا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے روحانی علم ہوتا ہے جو ہمیں اللہ کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، آخرت کی طرف مائل کرتا ہے، اور دنیا کی اس قسم کی اندھی تقلید سے یا آسائشوں کی طرف حسرت بھری نگاہیں ڈالنے سے روکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہذا جو اس زمانے میں علم دیے گئے صاحب علم لوگ، اور اس سے علم کی برکت بھی ظاہر ہوتی ہے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے بربادی ہو، یعنی جو اللہ نے آخرت میں انعام مرتب کیا ہے، خیرن، یہ بہتر ہے، لمن، اس شخص کے لیے، آمنا، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے، ولا یلقاها، اور نہیں ملاقات کروائی جائے گی، نہیں ملایا جائے گا اس شخص کو ان نعمتوں سے، الا الصابرون، مگر صبر کرنے والوں کو، یعنی ان نعمتوں سے انہی کو ملایا جائے گا جو صبر کریں گے ان دنیاوی نعمتوں کی کمی پر، اس وجہ سے کہ اگر ہم اس طرف بڑھیں گے زیادتی کی طرف تو لازم گناہ ہوگا، تو وہ پھر زیادتی مال کو محبوب نہیں رکھتے ہیں بلکہ کمی مال کی وجہ سے آنے والی مشقت کو محبوب رکھتے ہیں کہ چلو اس میں تکلیف ہے، آزمائش ہے، ہم صبر و تحمل کریں گے لیکن آخرت کی نجات پائیں گے، اور جو دنیاوی تکلیف پہ صبر نہ کرے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر کے، آخرت کو فراموش کر کے، اس کی گرفت اور عذاب کو فراموش کر کے دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے بے چین اور بے قرار ہو کر ہر قسم کے ناجائز طریقے اختیار کر لیتا ہے، تو پھر وہ آسائش دنیا کی طرف بڑھ جاتا ہے، دنیا کی نعمتوں کی کثرت کے حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے اور اس طرح اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ تو فرق ہے اس کے اندر، اور ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہم ان دونوں گروپ میں سے کس میں ہیں۔ دیکھیں، بارہا آپ کو سمجھایا کہ دنیاوی مال و متع حاصل کرنا یہ ممنوع نہیں ہوتا، اگر ہم یہ نظر رکھیں کہ میں کون سے ذریعے سے مال کما رہا ہوں، ذریعہ صحیح ہونا چاہیے، مال کمانے کا انداز بالکل تعلیم شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، پھر اس مال کو جمع کرنے اور خرچ کرنے کے جو ہمارے نظریے ہے یا خیال ہے، کس نظریے سے جمع کر رکھا ہے، کس کس مقام پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی بالکل تعلیم شریعت کے مطابق ہو تو مال کوئی فی نفسی بری چیز نہیں ہے، یہ اسی وقت قابل مذمت کہلائے گا کہ جب اس کی وجہ سے انسان برائیوں کا شکار ہو اور حقوق العباد کو تلف کرے، حقوق اللہ کو تلف کرے، تو یہ قابل گرفت ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم مزید بات بھی کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب